Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Sześć osób zatrzymanych w sprawie prywatyzacji Ciechu. Wśród nich jest były wiceminister skarbu i wysocy urzędnicy resortu. Założyciel Amber Gold przed sądem będzie świadkiem w procesie, który kilkuset klientów firmy wytoczyło Skarbowi Państwa. Awaria i eksplozja silnika. Zdaniem rosyjskich służb to prawdopodobna przyczyna katastrofy lotniczej pod Moskwą. Zatrzymania w sprawie prywatyzacji firmy Ciech S.A. W ręce funkcjonariuszy CBA trafiło 6 osób. To m.in. wiceminister skarbu z lat 2012-2014 nadzorujący tą prywatyzację, ówczesny radca ministra, wysocy urzędnicy z Ministerstwa Skarbu oraz dwóch ekspertów z firmy finansowej, która sporządzała wycenę prywatyzowanej spółki. Jak mówi Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Śledczego, śledztwo dotyczy sprzedaży przez Skarb Państwa pakietu kontrolnego akcji Ciech spółce Jana Kulczyka. To śledztwo dotyczy m.in. nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia państwu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Firma Ciech została sprywatyzowana w połowie 2014 roku. Warszawski sąd przesłucha szefa spółki Amber Gold. Marcin P. ma zeznawać jako świadek. A sąd zajmuje się sprawą pozwu zbiorowego ponad 200 klientów firmy przeciwko Skarbowi Państwa za zaniechania prokuratury w tej sprawie. Początek rozprawy o 13.30. Poszkodowani domagają się łącznie ponad 26,5 miliona złotych, czyli łącznej kwoty zainwestowanej przez nich w utracone lokaty. Chodzi o osoby, które zawierały swe umowy z Amber Gold w okresie od stycznia 2010 roku do sierpnia 2012, czyli w okresie, gdy prokuratura wiedziała już z Komisji Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w Amber Gold. Reprezentująca Skarb Państwa Prokuratoria Generalna wnosi jednak o oddalenie pozwu. Wskazuje, że ewentualne zaniechania prokuratury nie mają związku z decyzjami klientów o lokowaniu środków w Amber Gold. I o ile sąd uwzględnił wniosek o przesłuchanie w tej sprawie Marcina P., o tyle oddalił wnioski o przesłuchanie prokuratorów i funkcjonariuszy policji zajmujących się od 2010 roku dochodzeniem i śledztwem wobec spółki Amber Gold. Wcześniej od 2015 roku sądy badały ten pozew zbiorowy od strony formalnej i choć pierwotnie sąd uznał, że jest on niedopuszczalny prawnie, decyzję Sądu Okręgowego uchylił Warszawski Sąd Apelacyjny. Dlatego sprawa do Sądu Okręgowego wróciła. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Żałoba w rosyjskim obwodzie, z którego pochodziła większość ofiar wczorajszej katastrofy lotniczej. AN-148 lecący z Moskwy do Orska runął na ziemię tuż po starcie z lotniska Domodjedowo. Zginęło 71 osób. A rosyjskie służby podają, że prawdopodobną przyczyną była awaria i eksplozja silnika. Według rosyjskich agencji prasowych odnaleziono ciała dwóch ofiar, czarne skrzynki samolotu, kilka paszportów i część przedmiotów osobistych należących do pasażerów. Policja zamierza do dalszych poszukiwań wykorzystać drony. W rosyjskich cerkwiach odprawiane są nabożeństwa żałobne w intencji ofiar katastrofy. Na ręce przedstawicieli władz Federacji Rosyjskiej wpływają listy kondolencyjne od światowych przywódców i szefów międzynarodowych organizacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 100 tysięcy złotych do wygrania w konkursie na Polski Przebój Roku. Jego organizatorzy Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają wokalistów, muzyków, twórców i wydawców. Od dzisiaj do 2 kwietnia można zgłaszać piosenki niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim, mówi Marek Kościukiewicz, autor tekstów i kompozytor, który zasiada w kapitule konkursu. Ja się cieszę, że będzie okazja do popularyzacji polskich piosenek. Jednak musimy pamiętać, że ten rynek jest bardzo trudny i mamy olbrzymią konkurencję muzyki zachodniej. A teraz więcej piosenek polskich, nawet z racji tego konkursu, będzie mogło być granych w polskim radiu. Chcielibyśmy, żeby jednak pojawiły się nowe nazwiska, nowe twarze, nowi tekściarze, nowi kompozytorzy, wykonawcy. Stawiamy w ogóle w zajęciu na młodych twórców. Marek Kościkiewicz dodaje, że konkurs odbywa się z okazji stulecia działalności ZAIX. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie do zakończenia 22. kolejki pozostało już tylko jedno spotkanie. O 18.00 Piast Gliwice zagra z Jagiellonią Białystok. We wczorajszych meczach cenne i pokaźne zwycięstwo Korony Kielce 3-0 na wyjeździe z Termaliką Brukbet Nieciecza. To po 3 punkty do Gdyni jechał Lech Poznań. Kolejorz tylko zremisował 0-0 z Arką, która zasługiwała nawet na zwycięstwo. Tak przynajmniej twierdzi trener żółtoniebieskich Leszek Ojrzyński. Mieliśmy więcej sytuacji od Lecha. My mieliśmy 3 takie sytuacje, gdzie Buricz wykazał się kunsztem i przy dolnych strzałach obronił znakomicie. Mieliśmy też takie sytuacje jak Rubena Hurado, który zamiast strzelać szukał gdzieś podania. Mieliśmy sytuację Luki Zarandii, który jakby pocelował, no to już by była bramka. No ale nie wpadło. W tabeli prowadzi Legia, ma 4 punkty przewagi nad Lechem, Korona jest 5, a Arka 8. W ligach zagranicznych we Włoszech Sampdoria Genua wygrała 2-0 z Hellas Veroną. W barwach Blusiel Kiatlich zagrało polski trio Bereszyński, Linetty, Kownacki. Pierwszego gola w Serie A strzelił dla Benevento Guilherme, który przeniósł się do Włoch z Legii. Na niewiele się to zdało. Jego drużyna przegrała z Romą 2-5. W Hiszpanii na Camp Nou spory niedosyt Barcelony, tylko bezbramkowy remis z Getafe. Jeszcze większy niedosyt w Premier League Manchester United. Czerwone Diabły przegrały 0-1 na wyjeździe z Newcastle. W piłce ręcznej PGE Vive Kielce pojechało do Niemiec, by w Lidze Mistrzów zmierzyć się z Flensburgiem. Skończyło się remisem 32-32. Vive na 3 kolejki przed końcem zajmuje 4 miejsce w grupie. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA ciekawie zapowiadało się starcie wicelidera Boston Celtics z zajmującymi 3 pozycję Cleveland Cavaliers. Górą kawalerzyści wygrali 121-99 na czele konferencji zachodniej Gold State Warriors. Na szczycie światowego tenisa przez blisko 2 dekady utrzymała się Serena Williams. Amerykanka wróciła na kort i to było jej pierwsze oficjalne spotkanie po tym, jak we wrześniu urodziła córkę. Williams zagrała w kadrze USA w pojedynku Pucharu Federacji przeciwko Holandii. Tenisistki USA wygrały ostatecznie z Holenderkami 3-1. Serena Williams na korcie w oficjalnym meczu zobaczyliśmy pierwszy raz od stycznia 2017 roku, kiedy to po wygraniu Australian Open powiedziała, że zawiesza karierę bez wciąży. Teraz Amerykanka wróciła do profesjonalnej gry, a w turniejach z cyklu WTA Tour ma zacząć startować w marcu. Występ po tak długim czasie nie był jednak szczęśliwy. Co prawda był to pojedynek bez znaczenia, bo Amerykanki już wcześniej zapewniły sobie wygraną z Holenderkami. W grze deblowej Serena Williams grała w parze z siostrą Venus, przegrywając ostatecznie całe spotkanie. Media w USA podkreślają, że trudno jest ocenić występ gwiazdy pod kątem przyszłych pojedynków indywidualnych, bo była to rywalizacja deblowa. Serena Williams została jednak bardzo entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Z Miami, Jan Pachlowski. A kolejny sport w trójce po 9:00. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Napływanie to cieplejsze powietrze polarne, morskie. Rano na zachodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami postępującymi od zachodu. Najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie. Miejscami będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem na zachodzie, a także w centrum deszcz lokalnie. Uwaga, lokalnie opady marznące powodujące gołoleć. -1 stopień w Suwałkach, 0 w Białymstoku, Łomży i Augustowie, +1 w Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, 2 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Trójmieście, 3 w Pile, Katowicach i Krakowie, do 4 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego do wybranych telewizorów dodajemy głośnik Bluetooth o wartości do 999 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Tylko jutro łosoś świeży patroszony 43% taniej, 19,99 za kilogram, a dzbanek Luna z dwoma filtrami i bidonem 50% taniej, 19,99 za zestaw. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego to nie jest, nazwijmy, funkcja przyznawana komukolwiek z klucza. To jednak człowiek, który reprezentuje parlament na zewnątrz, działa w imieniu członków, posłów do Parlamentu Europejskiego. No i ta zdecydowana większość uznała, że robi to w sposób niewłaściwy, bo w szczególności wzburzył ten styl konfliktu z koleżanką parlamentarzystką. W związku z powyższym decyzja o odwołaniu bezprecedensowa, zgoda, no ale wzięła się jakby z faktu braku zgody na to, ażeby europoseł Czarnecki w taki, jak do tej pory, sposób reprezentował Parlament Europejski. A czy to nie jest tak, że różnym politykom zdarzają się różne wypowiedzi? Przecież panu w pańskiej karierze europosła, też wiceprzewodniczącego, też się zdarzyły różne wypowiedzi. No jednak ta kara jest wyjątkowo ostra i taka, bym powiedział, mocna. Oczywiście w moim przypadku była kwestia bardzo poważna, naruszenia immunitetu parlamentarzysty udającego się na obrady parlamentu i rzeczywiście nawet praca prawnika niemieckiego, który tę kwestię rozpatrywał, była sfinansowana przez Parlament Europejski, więc to jest w ogóle nieporównywalne. No jednak sformułowanie, użycie określenia szmalcownik po wyjaśnieniu kontekstu, którego parlamentarzyści, którzy podpisali w imieniu swoich frakcji, swoich klubów to oświadczenie o żądaniem dymisji Ryszarda Czarneckiego, kiedy zrozumieli, że to oznacza współpracownika nazistowskich morderców w czasie II wojny światowej, uznali, że jest to przekroczenie granicy, powiedzmy, akceptowanej przez parlament. Stąd decyzja o odwołaniu i ona jest, jak mówię, to nie bierze się z jakiejś chęci z podwójnych standardów, bo niektórzy mówią o Giefer-Hofstadt, który porównał Marsz Niepodległości, czy nazwał manifestacją nazistowską, nie poniósł konsekwencji. On jest szefem klubu. I w związku z powyższym reprezentuje klub ze wszystkimi tego konsekwencjami. Ryszard Czarnecki piastował funkcję wiceprzewodniczącego parlamentu, a więc reprezentował posłów do parlamentu i większość uznała, że skoro używa takich sformułowań, posuwa się w walce politycznej do tego typu określeń, które są nieakceptowalne, albo wręcz nawet szokujące, no to jeśli się z tego nie wycofa, bo przecież mógł zwyczajnie rzecz biorąc przeprosić za te słowa, no to jest, jak powiem, niegodzien tej funkcji, a w każdym razie reprezentowanie parlamentu na zewnątrz. W jego miejsce kandydatem jest Zdzisław Krasnodębski. Pańskim zdaniem to jest dobry kandydat i nastąpi jego wybór na stanowisko wiceprzewodniczącego parlamentu? Ja śledzę wypowiedzi pana profesora Krasnodębskiego i uważam, że one są... miejscami ich po prostu nie rozumiem. Nawet jak chociażby wczorajsze jego komentarze porównujące, czy sugerujące jakieś tam porównania pomiędzy katastrofą pod Moskwą, czyli sposobem jej relacji w mediach polskich, i odwołujące się do relacji Smoleńska, uważam za, powiedziałbym, daleko idące uproszczenie, które komuś z tytułem profesora, powiedziałbym, nie przystoi. No ale ta funkcja na pewno, znaczy to miejsce w prezydium parlamentu dla frakcji, w której pan profesor Krasnodębski zasiada, jest przeznaczona. Jeżeli ta frakcja zarekomenduje akuratnie tę kandydaturę, no to myślę, że profesor Krasnodębski będzie wybrany. Zostawiamy kwestię europarlamentu. To, co od dwóch tygodni rozpala opinię publiczną w Polsce i nie tylko, kwestia nowelizacji ustawy o IPN i konfliktu z Izraelem. W dzisiejszym wywiadzie dla Tygodnika do Rzeczy Jarosław Kaczyński mówi o tym, że rząd był zaskoczony reakcją Izraela, że spadła ona na rząd jak grom z jasnego nieba. Krótko mówiąc, że przygotowując nowelizację, Prawo i Sprawiedliwość nie spodziewało się takiej reakcji. I co więcej, że takiej reakcji, zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, nie można się było spodziewać. No ale jednocześnie kilka dni temu już były minister Waszczykowski w jednym z wywiadów radiowych mówił, iż można było się spodziewać i że jego resort dokładnie to sygnalizował, co jest faktem, bo są dokumenty i opinie, w których MSZ wyraźnie informuje o tym, że jest to prawo śledzone pilnie w Izraelu i że ówczesny zapis budzi kontrowersje. Powiem tak, w debacie, akurat nie jestem jednym z tych pięciu posłów, którzy głosowali przeciwko tej nowelizacji. W debacie w naszym imieniu występował profesor Niesiołowski i powiedział, zwrócił uwagę na wszystkie te elementy, które następnie stały się przedmiotem tak ostrej krytyki międzynarodowej. No więc skoro Protasiewicz, Niesiołowski i paru jeszcze innych mogli przewidzieć, to dziwi mnie, że prezes Kaczyński nie potrafił, mając tylu doradców i taki wielki aparat państwowy. To źle świadczy niestety o obozie rządzącym, a nie o nas, o tych części, grupie parlamentarzystów, a tym bardziej o Izraelu. Ale może to jest tak, że są takie sytuacje, że nawet dopuszczając to, że będą ostre reakcje, warto pewne rzeczy robić, bo inaczej tak ważne wartości jak godność narodowa, pamięć historyczna zostają utracone. W tym samym wywiadzie prezes Kaczyński mówi o tym, że być może nawet i dobrze się stało, bo Polska wreszcie broni swojej pamięci historycznej i występuje przeciwko tak powszechnym już oskarżeniom o udział Polaków w Holokauście. Moim zdaniem broni bardzo pozornie. To znowu jest taki, pewnie niezamierzony, ale teatr, a nie prawdziwa polityka, bo my przegrywamy tę walkę o opinię, o ocenę Polski w czasach II wojny światowej. Jedyna korzyść, przyznaję, to są oświadczenia ze strony tego całego zamieszania, to są oświadczenia ze strony pani kanclerz Merkel, czy wcześniej ministra spraw zagranicznych Gabriela Niemiec, nie pozostawiające wątpliwości co do odpowiedzialności za obozy śmierci, ale jednocześnie, kiedy się te dwa oświadczenia zestawi z sądą zrobioną w Waszyngtonie przez dziennikarza Radia Publicznego, a więc no myślę, że obiektywną, to ten problem nigdy nie był, znaczy odpowiedzialność za Holokaust w tym sensie instytucjonalnym, tym zwłaszcza za obozy śmierci, nigdy przez nawet zwykłych Amerykanów, bardzo przeciętnych, pytanych, nikt, ani jedna osoba nie wskazała te, innego odpowiedzialnego niż Niemców. Owszem, oni mówili ci źli Niemcy, naziści i tak dalej, ale tam ani w żadnej wypowiedzi prostych ludzi pytanych pod Białym Domem nie pojawiała się nawet sugestia dotycząca jakiejkolwiek odpowiedzialności czy współodpowiedzialności za obozy śmierci Polaków. A więc to jest walka z nieistnieniem. Powiedziałbym tak, był kiedyś bardzo trafny żart sformułowany bodaj przez redaktora Kisielewskiego o tym, że socjalizm ma wspaniałe wyniki w rozwiązywaniu problemów, które sam tworzy, więc mam wrażenie, że teraz dokładnie prezes jest dumny z tego, że rozwiązują problem, który nie istniał, który został stworzony przez tę no bezmyślną nowelizację ustawy o IPN-ie. Ale to chyba jest inaczej, to znaczy jednak fakt przypisywania Polakom współudziału za Holokaust nie jest faktem wymyślonym przez PiS. No, weźmy wypowiedź premiera Izraela Benjamina Netanyahu. On mówił o systemowym udziale Polaków w Holokauście. Albo szefa opozycji izraelskiej, Jaira Lapida, który mówił o tym, o polskich obozach śmierci, że nikt tego nie zmieni. Czyli ten punkt widzenia, czy to kłamstwo, jest rozpowszechnione również na Zachodzie. I tutaj zgadzam się, że Lapid wypowiedział kłamstwo, które ja zresztą w tym samym trybie, bo on to zrobił wpisem na Twitterze, więc w tym samym trybie odpowiedziałem jemu, że w imieniu posłów akurat Unii Europejskich Demokratów, którzy wszyscy głosowali przeciwko, sprzeciwiamy się wobec oskarżenia Polski o obozy śmierci, o sprawstwo w tej dziedzinie. I to była natychmiastowa reakcja, więc uważam, że zarówno nasze głosowanie wówczas przeciwko tej nowelizacji, jak i późniejsza reakcja na to oczywiste kłamstwo była niezwykle właściwa, ale problem, o którym mówi czy to Netanyahu, czy wielu komentatorów izraelskich, a również i w jakimś sensie sekretarz stanu Tillerson, to jest jakby współudział Polaków w procesie, czy w ogóle w mordowaniu Żydów podczas II wojny światowej, bo Holokaust nie jest zawężony wyłącznie do przemysłu śmierci, jakim były obozy zagłady, tylko do jakim były obozy śmierci, a jest Holokaust to jest, mówiąc krótko, zagłada narodu żydowskiego, która dokonywała się w wielu różnych formach. Ale pana wypowiedź premiera Netanyahu nie razi o tym systemowym udziale Polaków w Holokauście? Razi, ale systemowe to zgoda. On tutaj, powiedziałbym, zachował się dużo bardziej dyplomatycznie niż szef opozycji, bo nie sformułował zarzutu w współorganizowania obozów śmierci, ale jednocześnie użycie słowa systemowe oznacza, że No, oznacza zbiorowe, wspólne, zorganizowane, zaplanowane, masowe. No, to jest systemowe. Natomiast rzecz w tym, że historycy przede wszystkim powinni mieć możliwość spokojnego rozstrzygnięcia i rozstrzygają. Przypadek po przypadku, jak to wyglądało w trakcie, co tu dużo mówić, tragicznych, dramatycznych, a może trzeba powiedzieć i haniebnych zdarzeń, które miały miejsce w wielu miejscowościach okupowanej Polski z udziałem Polaków, zarówno cywili, jak i granatowej policji. No to są fakty, które istnieją w pamięci Izraelczyków. Istnieją niestety pewnie w wyolbrzymionej nawet postaci w świadomości Żydów izraelskich, Żydów amerykańskich, a w związku z powyższym również i w tej debacie publicznej, w dyskursie publicznym amerykańskim, i trzeba mieć tego świadomość, kiedy się przystępuje do debaty na ten temat, czy tak jak w przypadku ministra Jakiego, do próby uregulowania tej kwestii od strony prawnej. No to niestety było zachowanie słonia w składzie porcelany ze skutkami, uważam, upłakanymi dla Polski i Polaków. Koło europejskich deputowanych i PSL zawarły porozumienie. To jest trochę taka szalupa, rozumiem, ratunkowa, żeby PSL ocalał i nie zniknął z mapy klubów parlamentarnych. Może tak, to dobrze pan to sformułował, chociaż bardziej chodziło nie tyle o sam PSL, ile o jeden jeszcze z klubów opozycyjnych. Opozycja i tak jest bardzo słaba w tym parlamencie. I pewnie w kwestii ideowo-programowej, braku takiej cywilnej odwagi, ażeby stanąć naprzeciw tej dominującej narracji rządzącego. Grzegorz Schetyna, z którego platformy państwo odeszli, to jest człowiek, który jest w stanie przywrócić opozycji jej siłę i, krótko mówiąc, powalczyć z PiS-em o zwycięstwo? Gdyby w sprawach, które ostatnio tak bardzo rozpalały opinię publiczną, wypowiadał się w parlamencie jednoznacznie przedstawiając alternatywę, powiedziałbym panu, że tak. Ale to jest chyba najbardziej milczący lider opozycji, jakiego w ostatnim 28-leciu Polska widziała. Komentarze na konferencjach prasowych, zawsze spóźnione post factum, czy w większości spóźnione post factum, no, też jakby są przyczyną, że nawet życzliwi opozycji publicyści formują apele: miejcie odwagę, nie bójcie się oskarżeń o formułowanych przez polityków PiS-u czy przez wyborców PiS-u, miejcie odwagę sformułować własną wizję. Mam wrażenie, że tego brakuje, ale nam zależało, żeby w sensie instytucjonalnym opozycja nie straciła, nie zniknął klub opozycyjny, czyli nie zniknął głos na konwencie seniorów, nie zniknął głos w debatach sejmowych, a co ważne, żeby nie powstało wrażenie, zwłaszcza w tej Polsce małomiasteczkowej, w Polsce wiejskiej, że partia, która tam może konkurować z PiS-em o wyborców, że po prostu znika ze sceny politycznej. Stąd rzeczywiście taktyczny sojusz parlamentarny, bez kompromisów ideowych i bez likwidacji odrębności organizacyjnej obu naszych partii. Tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jacek Protasiewicz, europejscy demokraci. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy do reklamy. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Odrocz płatności na 3 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład laptop Acer Intel Core i5, grafika GeForce za 2999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Gratulacje, parapetówka roku. A chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne narcystyczne ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki. Bez obaw. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi. Na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Kup już teraz walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Artur Ewertowski. Gang z Dolnego Śląska zajmujący się handlem ludźmi i sutenerstwem rozbili policjanci z CBŚP. Zatrzymano 8 osób, w tym 3 kobiety. Szefowie grupy, zdaniem policji, na przestępczym procederze mogli zarobić nawet 1 000 000 zł. W mieszkaniach zatrzymanych znaleziono pistolety, paralizator, kij bejsbolowy i marihuanę. Zabezpieczono też 160 tysięcy złotych. 7 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a jeden ma policyjny dozór. W stanie ciężkim, ale stabilnym jest mężczyzna ranny podczas zawalenia się kamienicy w Sosnowcu na Śląsku. 72-latek trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Został od razu przywieziony do nas, bo się okazało, że jednak dominują przede wszystkim oparzenia. One są rozległe, jest podejrzenie oparzenia dróg oddechowych. Mówił Mariusz Nowak, dyrektor oparzeniówki. W zawalonej kamienicy zginęła żona rannego mężczyzny. Możliwe, że w budynku doszło do wybuchu butli z gazem. Amerykańska Polonia podarowała prawie 220 tysięcy dolarów na leczenie dzieci z Polski w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze zbierano podczas 21 już Radiotonu, czyli akcji chicagowskiego Polskiego Radia i Fundacji Dar Serca. Podczas leczenia polskich dzieci za oceanem fundacja organizuje dla nich zakwaterowanie oraz wyżywienie. Pokrywa też koszty badań i leków. Współpracuje również z najlepszymi klinikami w USA. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Cyfrowi giganci będą płacić podatki tam, gdzie zarabiają, informuje dziennik Gazeta Prawna. Już za miesiąc Komisja Europejska przedstawi propozycję zmian w opodatkowaniu koncernów internetowych. W najbliższym czasie swoje pomysły ujawni też Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Władze USA chcą sprywatyzować Międzynarodową Stację Kosmiczną. Rozpoczęły się prace nad planem przejściowym, który umożliwi skierowanie stacji do sektora prywatnego, podał w poniedziałek Washington Post. Nie wiadomo jeszcze, które firmy mogą przejąć stację. CBA zatrzymało 6 osób, w tym byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Pawła T. Śledztwo dotyczy zbycia przez Skarb Państwa kontrolnego pakietu akcji Ciech S.A. spółce Jana Kulczyka. Zatrzymano osoby zaangażowane w tę prywatyzację, poinformował Piotr Kaczorek z CBA. To m.in. wiceminister skarbu z lat 2012-2014 nadzorujący tą prywatyzację, ówczesny radca ministra, wysocy urzędnicy z Ministerstwa Skarbu oraz dwóch ekspertów z firmy finansowej, która sporządzała wycenę prywatyzowanej spółki. To śledztwo dotyczy m.in. nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia państwu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Prywatyzację Ciechu przeprowadzono w połowie 2014 roku. Według nieoficjalnych informacji straty mogły sięgnąć nawet 110 milionów złotych. Obecnie grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Znajduje się w pierwszej dziesiątce największych polskich przedsiębiorstw. Takiego stycznia nie było od 10 lat w branży motoryzacyjnej. W ubiegłym miesiącu zarejestrowano rekordową liczbę samochodów w Polsce, czyli 51 039 nowych aut osobowych i dostawczych do 3,5 tony. Tempo wzrostu na rejestracji nie słabnie. Tegoroczny początek roku był lepszy od ubiegłego o ponad 17%. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl.

muzyczny rozkład jazdy. Zresztą do głosowania pewnie będzie Państwa jeszcze zachęcał Marek Niedźwiecki, który już przygotowany do audycji po dziewiątej. Teraz Krystian. Nie pyta się, czy utrzyma. Są igrzyska zimowe, skoki. Czy ustał? Czy ustoi? O, właśnie, tak trzeba. Co broń. No, nie, to też nie ta dyscyplina. Ten tydzień to początek festiwalu World Wide Warsaw, rozciągniętego w czasie, bo potrwa do 27 marca, z wieloma młodymi, ale już gwiazdami sceny muzyki elektronicznej. No to proszę bardzo. Pierwszy koncert będzie się już najbliższy piątek. Jego gwiazdą będzie King Krul, 23-letni rudzielec z Londynu, który w październiku wydał swoją już trzecią płytę. Można by dużo opowiadać o tym, jak udanie z łobuzerską swadą snuje swoje poetyckie teksty na tle oczywiście swoiście zmiksowanego punku, jazzu i hip-hopu, ale to i tak jest bez większego sensu, gdyż wszystkie bilety do klubu Progresja, w którym wystąpi, są już dawno wyprzedane. Ja widzę, że się podoba redaktorowi, to ja dodam, że wciąż za to można kupić bilety na Kelele. Kolejne zjawisko na nowej scenie R&B, amerykankę, w metrykę nie zaglądamy tym razem, która w ubiegłym roku wydała swój debiutancki album i w opinii krytyków wyrosła na wydarzenie gdzieś na przecięciu Beyoncé i Björk. Kelela wystąpi w następny wtorek 20 lutego w Teatrze Warszawy wśród innych wykonawców, którzy do końca marca zaprezentują się w stolicy w ramach World Wide Warsaw. Będzie można usłyszeć m.in. Boy Pablo, Come Truth, JMSM i jeszcze coś, co bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o nazwę. O co chodzi? O co chodzi? I na koncercie... Zaraz, o co czy o co? No popatrz. O co chodzi? A, przestajesz. A, właśnie. Na koncerty obowiązują osobne bilety, a na część z nich dostać się już nie sposób. No dobrze, to King Krule, a jeszcze co? Jeszcze informacja o Gus Gus. Tak, tak. Do Polski w maju wybiera się legenda islandzkiego elektropopu. Biggie Vieira i Daniel August, czyli właśnie duet Gus Gus, wystąpi w 5 miastach. W Poznaniu, w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu. Ich wizyta ma związek z wydaniem albumu. Co niespodzianka. Nietypowo. Lights Are More Flexible, który ukaże się 23 lutego. Słychać ten islandzki, prawda? Taki sznyt. Nie słyszysz? Przepraszam, bo ja troszkę miałem ściszone. A, przepraszam. No tej tak. Przestrzeni, prawda? Nie. Gejzery, to na pewno. Wulkany, wszystko w tej muzyce pięknie słychać. Ale przestrzeń jest. Nie, przestrzeń, nie co jak co, ale przestrzeń jest. Jest. Tak. Mhm. Jest taka przestrzeń. Tak, prawda? I ten wiatr. I ona się rozprzestrzenia. A tutaj niespodziano, jest progres. Żeby nie powiedzieć progresja. Dobrze. Festiwal w Jarocinie teraz nas zajmie, bo odbędzie się w tym roku między 13 a 15 lipca, a pierwszą z ogłoszonych gwiazd jest zespół... No właśnie, ciekawe, czy poznasz. A ty poznasz, bo masz przeczytane. A tego pana poznajesz? Tak, też mam przeczytane. No właśnie. Public Image Limited. Postpunkowa legenda założona 40 lat temu przez byłego wokalistę Sex Pistols. Mają na swoim koncie 10 płyt, z czego ostatnia What the World Needs Now ukazała się w 2015 roku. A sam pan John, który został też ambasadorem festiwalu, będzie motywem przewodnim festiwalu. Ciekawe, okej. Okay. Poza koncertem Public Image Limited można będzie liczyć na specjalne przedsięwzięcia, projekcje filmowe, spotkania literackie i panele dyskusyjne. Tak, tak, to wszystko w Jarocinie, przypomnę. A drugim obok pana Johna, ambasadorem festiwalu w Jarocinie, został Wojtek Mazolewski. A my czekamy na dalsze szczegóły. Pierwsze 3-dniowe bilety już trafiły do sprzedaży. Ten utwór nosi tytuł FFF. To my teraz jedno F odetniemy i zapowiemy, że Franz Ferdinand, którzy wydali nową płytę Always Ascending, będą w tym tygodniu gościć na antenie Trójki nieco częściej. Z tą właśnie płytą nagrania budzą skrajne emocje. Od bardzo pozytywnych do... Nie za zbytnio. Ale zostawmy. Sami Państwo będą mogli tego posłuchać i przekonać się na własne uszy. Płyta tygodnia Always Ascending, Franz Ferdinand w tym tygodniu. Dziękujemy, to Krystian Hanke. Jeszcze chwilę posłuchamy sobie. No i pograło sobie. Za 10 minut 9 teraz będziemy Państwa zapraszali. Zapraszamy do Trójki. W studiu wicedyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia, Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy mówili o tym, co dziś w audycji popołudniowej, właściwie w zasadzie co od dziś w audycji popołudniowej po 18, bo nowa pozycja. Trzy po trzy. Chyba tak, właśnie. Państwo już chyba słyszeli, bo Grzesiek Halama zaprasza, Piotr Gąsowski zaprasza, będzie za chwilę zapraszał Krzysztof Ibisz, będzie za chwilę zapraszał Mikołaj Cieślak. No i pewnie kolejni goście, bo dzisiaj przeczytałem rano, że pierwszym gościem będzie Robert Górski. To nie też będzie, tak. Też będzie Robert, ale Robert Motyka, którego wszyscy państwo znacie z kabaretu Parani Normalni. Zresztą skądinąd wieloletni, radiowiec. Świetny, doświadczony radiowiec, ale jednocześnie gwiazda kabaretu. To prawda. Poza tym, kto jeszcze będzie? Będzie w tym tygodniu na pewno zjawi się Łukasz Lotek-Lotkowski, czyli no chyba dziś największa gwiazda stand-upu. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo to, co się stało w ostatnich, nie wiem, 2-3 latach, chyba można nazwać rewolucją w polskiej satyrze, bo oczywiście wciąż Robert Górski, Mikołaj Cieślak, Robert Korulczyk, czyli nasi stali goście, którzy bywają w Trójce od lat, wciąż to są największe gwiazdy Grzegorz Halama satyry. Natomiast młode pokolenie ogląda stand-up. To przyszło z Ameryki. I właśnie Lotek Lotkowski czy Rafał Pacześ, którzy w programie 3 po 3 będą się pojawiać i komentować to, co się dzieje, są właściwie chyba największymi gwiazdami stand-upu dziś, Abelard Giza jeszcze. Ja ich widziałem w czwartek, tu 300 metrów stąd, no dobra, nie wiem, 400, na Torwarze. Mhm. Przyszło 4,5 tysiąca ludzi i, aha, i zabrakło biletów, chciałem powiedzieć. Mhm. Dostałem się tylko dlatego, że mnie zaproszono, zaprosili mnie artyści. Normalnie, no to jest niebywale popularne w tej chwili. No jest jeszcze druga taka dziedzina, która się niesamowicie rozwija, chociaż ona w radiu się troszkę gorzej sprawdza. Były takie próby. Będzie przychodził tutaj Maciej Dąbrowski, twórca bardzo, bardzo popularnego kanału satyrycznego na YouTubie. I tam też jest kilka takich bardzo popularnych kanałów, tylko że ci satyrycy internetowi, oni zazwyczaj robią filmy, oni się w ten sposób wypowiadają, więc ich jest trudniej zaprosić. Także no myślę, że będzie dużo się działo. Ja powiem jeszcze, co robi to Krzysztof tak. Ibisz. Po 18. Muszę powiedzieć, Krzysztof Dobrze. Ibisz będzie robił tutaj teleturniej radiowy, radioturniej. Zagadki będą absurdalne, ponieważ Krzysztof Ibisz się ze wszystkim kojarzy, tylko nie z tym. Po 18, 3 po 3, będziemy komentowali to, co się dzieje. No na pewno musimy skomentować. Ja to jest mój ulubiony serial, oglądam go codziennie, Koronę Królów, bo okazało się, że naprawdę ten sukces jest jakiś niebywały zupełnie. Dziś przeczytałem najnowsze dane, pobili konkurencję. Więc teraz już wiemy, jak się bije konkurencja. Jest o czym rozmawiać, bo tam jest dużo rzeczy do omówienia. O tak, aktorstwo jest zwłaszcza mnie porażające. Ja bym też tak zagrał, jak niektórzy z tamtych aktorów, ale niektórzy są trochę lepsi ode mnie. Dobrze, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. 18.10. 18.10, od poniedziałku do czwartku. Teraz musimy uspokoić wszystkich tych, którzy lubią reportaż radiowy. Reportaże będą, naprawdę nie ma kłopotu. Reportaż będzie troszkę później, no bo wszystko się nie może zmieścić przed serwisem, a serwis być musi. Czyli będzie 18.45 codziennie reportaż, tak jak był. Codziennie, taką dalej będzie codziennie. Delikatnie przemeblowana trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy serdecznie. Dziś zaczynamy 3 po 3. 18.10. Cieślik. Dziękujemy, mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Rama Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski za 6 minut 9. Czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysoki chmur, nadziei flara na szkle. Głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk. Skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich mur. Ciepła promień tuż.